आइए हैं राजा डीजे प्रतीक एंड डीजे जावेद एनजीपी। आइए हैं राजा डीजे प्रतीक एंड डीजे जावेद एनजीपी। Javed NGP.